Rote fiskeskjær, mange fisker får vi der. Inn til far og inn til mor, inn til søster, inn til bror. Inn til den som båten ror, og inn til den lille vennen. Skata sitter i peronatre og sjunger så stygga viser. Om inntil den lille gassen er snell, så skal han få smaka på riset. Kjære skata, sjung inte så. Den lille gassen er snellere enn då. Han får aldri smaka på riset.